Astă iarnă era iarnă, era iarnă și niciamă. Era iarnă și niciamă, și Gheorghiță tot venea. Era iarnă și și Gheorghiță tot venea. Dar acum e cald și bine, și Gheorghiță nu mai vine. S-o fi supărat pe mine, s-o fi supărat pe mine. De ce s-o fi supărat? Că cine-a cerut i-am dat. Cerut mere și pere, i-am dat buze subțire. Mi-a cerut mere și pere, i-am dat buze subțire. Mi-a cerut pâine și nuci, eu i-am dat guriță dulci. O, dar tot știu de ce nu vine. O, s-o fi săturat, dar tot știu de ce nu vine. S-o fi săturat de mine, că mi-a cerut pâine și lapte. Cred că prea i-am dat de toate.